أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. الحافظ عبد الغني رحمه الله من عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن جرنج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: موحن سمعت ديقنا رسول الله نوالي الله صلى الله عليه وسلم يقول مي وحنان: إنما لأنبادس موي لسن يكدال موي الأعمال مبولم جف يب بنياتي تييني لي أجو. وفي رواية أمنة رواية نيني صروي حديث بي may dafa wax ne bin niyati ci yene lay aju wa ay ben ñom ñaar jëp ño bokk maana wa innama li am bades moy li kulli mur in ñel na bepp cham bu ne nit ku nekk ñel nako maana wala mu yene. Fa man kanat kep ko xamantene nekk na hijratuhu gadayam ila allah timit yalla wa rasulihi ak yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam fa hijratuhu gadayam ila allah fay ku fa man kep ko xamne kanat nek na hijratuhu gadayam ila ci yene ak ci djublu way ila allah mo ngi jëm ci yalla wa rasulihi ak yenenatan bi sallallahu alayhi wasallam fa hijratuhu na xamne pay gadayam goge mi ngi nek pay kep ko xamne gadayna ila allah jëm ci yalla wa rasulihi ak yenenati bi sallallahu alayhi wasallam. Wa man kanat way kep ko xamantene hijratuhu gadayam ci yenem ila dunya ak ci djublu wayam ila dunya moy jeme ci aduna gu fufi gi go xamantene yusibu ha dana ko ci amé aw wala bok imra'atin grafa gaday ngir am jigen jo xamne yata zawaju ha dana ko tak fa hijratuhu ci benen riwaya muné yen kex wa ha batay dana ko tak lay tek ko hijratuhu koku gadayam ila ma mu nga jëm ci li nga xamantene hajara mom la gaday ilayhi jeme ci mom. Hadith bi tambali won nañ ko jotay bi passé mu am ay yenn mbir yo xamantene rek bariwul yo xamantene ñom ñoo ci dess yo xamne gis sen importance taxna ba mënu ñuko bayyi non wala bok bayyi ko non xeyna dina nek ben manquement wa masala yo xamantene ñom ñoo aju won kon ci hadith bi bok na ci masala yi nga xamanteni gis ñu leewon moy li ñu wax masal ak turuk manam hal yu'tabaru tark min al amal ndax bayyi def nako boole ci juf masalan nit ngi ni mom masalan rayul nit wala satul wala njaalowul wala nanul sangara ndax dañ koy bindal ci yaabal le fekk defulen lolu mom lañuy wax mas'alatu tark wala bok ndax manam dal bayyi ak jëf ndax ben la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu takale jëf manam jëf yi ak bayyi dañ leena takale ci ñaari mbir bu fekenteene jëf yi la ñom yépp dañuy wax ne dafa la ci yene masalan tay bu fekenteene dama jug ne damay julli fokk muy am yene julli su fekenteene dama jug ne damay wor fokk ma am yene koor waye bu boba borom xam xam am ci bu boba laaj bi moy ana lan motax kon koor di am yene te koor mom bayyi rek la koor bayyi lek la ak nan ak baña sey su fekenteene lolu defuko wor la ci bis bi yepp legui li tax kon lan mo wutali ki nga xamantene dafa xey mom dem yoy yepp defu ci ben digeunte bi nga xamantene mom la xajar fa fajar gi xare ba digeunte bi nga xamantene mom la jant ba jamono gi nga xamantene mom la jant bi di sox koku ana lan moko wutale ki nga xamantene mom moy ki wor mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne yene rek mo leen wutale borom xam xam yi rahmatullahi alayhim kon bu boba laaj bi moy ana kon lan motax wor di am yene te bayila te bayila bu boba tonti bi moy wor deug la day am yene te ndax te bayila ndax bu fekente na bayyi dañ ci djublu jaamu yalla manam bayyi bi dañ ci wara djublu jaamu yalla kok faaw mu am yene lolou motax koor di am yene denen bi nak mom moy su fekente takale gi nga xamantene nak mom lañu takale yeneeni moy su fekente ne dama jël sama alal di ci joxe azaka wala ma dem bu wama dem makka di def ci tourisme def li wa ak ñi def ak yépp di def fekk tourisme rek la ci dublu won ak découverte di xol ak di def aventure ndax deg na ne makka dafa metti ak yu mel nonu koku tamit duma ci am dara luddul lolu manam kon awma ci ben yene ndax li yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci hadith bi ne innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa nit ku nek ni jëf yépp ci yéen yi rek lay aju te nit ku nekk li nga jëf rek moom ngay am wa am maa nag su fekkente ne nit ki dafa bàyyi lu demee nekke naan sàngara wala mu bàyyi lu demee nekke njaaloo wala rey nit wala mu bàyyi lu demee nekke jëw ak yu mel noonu loolu du ci am tiyaaba lu dul lenn rek la ci amee mooy bañ a am bàkkaaru jëf jooju am maa su fekkente ne nag situation bi dafa présenté wu nga xamante ne mënoon na rey nit ragal yàlla wala boog mu bàyyi ko ndax dafa buggul yàlla mere ko wala mu bayiko ndax yalla mo koy téré wala bok situation ndialo taxaw mu bayiko ndax yalla koy téré wala situation sacc taxaw ak djew ak yu mel non yépp mune nako bayi ndax yalla mom mo koy téré koku bok na ci façon tiyaba yi gëna mag bok na ci li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala dik kep manam dik ñi nga xamantene masalan manam situation yu mel non dañu présenté wu te jëfuñu ko moy hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxne djuroom ñaar ngi ni yalla da na len keral ci keram yowmal qiyamati mu boole ci mune waajo xamne jeune la bo xamantene dafa am jigen ju rafet go xamantene boromi dara jala mu ñew jox ko bopam mune ko man de dama ragal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko kerale aljanna dana ko kerale keruk arash jour bi nga xamantene amul ben ker luddul keram mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir jëfum jojo kon manam lool day tektale ne bu situation bi presenté wo nga bayyi bakkar bi loolu da nga ci amé tiyabo su fekente ne manam bayyi bi yene motax waye amma bu boba nak jëf yi mbiri ni lay démé manam dafa am ño xamantene dañuy bayyi jëf li nga xamantene mom moy bakkar ndax presenté wu nak té bayyi nañ ko ñeneen ñi nak dañuy am yene def bakkar motax bu fekente ne nit ki dafa am yene def bakkar lolou bok na ci li jëf ak bayyi wuté ndax bu fekente ne nit ki dafa am yene def bakkar bi mu dal di koy bayyi ndax dafa ragal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala manam daf koy téré motax bu boba yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ni ngeen ko bindal hasana yu ni ngeen ko bindal hasana ne ma taraka illa min jarra'i ki kat bayiwul bakaram bi ludul sama jëm ji man motax bu fekkentene nak dafa bayyi bakar bi nga xamantene mom la doon def te fekk li tax mu bayiko moy dafa jek jek rek xelam demu ci koku tamit du ci am tiya du ci am tiya bo waye du ci am bakar waye su fekkentene nit ki dafa yene def bakar bi waye li tax defuko moy situation bi ci bopam moko ko permettreul manam moy dem na bakoy def nit ni ñew wala dem na bakoy def nangam xew wala dem na bakoy def ay galankor yu bari fekk ko ci koku mu am yene ne oh bu fi ñi nekul won dal dina def nangam bobu lolu bakkar bobu bakkar koku day am mo ki def bakkar bi ñoy tolo bakkar sauf que rek len rek lañu wutele moy bu fekete ne sharia day tek daan kenn ci manam ku def bobu bakkar comme lu demé nek ray nit bu fekente ne sharia day tek daan ki ray nit wala muy tek daan ki nga xamne da jalo wala mu tek daan ki nga xamantene da sacc bobu daan kenn du ko ko tek bobu daan kenn du ko ko tek manam acte biñu wara teurel ci koku kenn du ko ko tek sentence bi mais sauf que day am bakkar bi comme ni nga xamantene nonu la nekké ci hadith biñu non waxon kérok moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ne ki ñu ray ak ki rayé ñom ñaan ñep ñoy am bakkar bu su fekente ne ñom ñaan ñep dañu djublu won di xex parce que lan ndax ki tamit dafa yene won ray morom lolu mom manam day wone importance bi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa jëf yep ci yene rek lay aju te nit ku nek li nga yene rek ngay am bok na ci manam bu fekente na nit ki dafa dem ba diko def da dikoy bayyi te dara taxul koku tamit du budé yalla sax taxul waye dara taxul mom dal mo jek jek rek bayiko koku do am bakkar do am ci yalla kon yoyu situation moy li nga xamantene ñom ñoo mëna présenté wu ci walu gogou mu am benen bir moy su fekente na nit ki masalan dani jabaram fasena la ant taliq fasena la waye ben yoon la ko ko wax waye mom limu yene ci xolam moy ñet bu boba li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala comme lu dem wala ñu ko shafi'i yek ak hanabila yi rahmu ak maliki ak shafi'i yi rahmatullah alayhi ñom dañu ne fasé ga day dox manam day am artek ñet fasé waaw té amma hanafiyyi ak hanbali rahmatullah alayhi dañu ben fasé la waye hadith bi nga xamantene mom lañu nek té moy di innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa koku day deugural waxu shafi maliki ak shafi rahmatullah ala jami bok na ci tamit masala yi nga xamantene ñom ñoy aju batay ci hadith bi moy su fekente ni nit ki dafa warona japp dafa wara japp te mënta jappul bopom ndax xeyna dafa am AVC wala fièvre yu bes yoy non wala mu paralyser wala yu mel non ndax bu fekente ni nit ki lolu daf ko dal faw day japp tamit su fekente ni mën na japp mu jappul bopom su mënta jappul bopom mu wut kuko jappul men donte dakoy fay donte dakoy fay dafa wara wut ko xamantene dakoy jappul bu fekenteene man nako su munul lolou yep nak yoy nak ci la koy doga tege ko bu meune tim su fekenteene yoy yep manuko itam bu meunte tim te yoy yep manuko itam mu dadi julli nonu rek legi nak motax suñu borom kon subhanahu wa ta'ala kon bu boba dañ nan ko ant manam dakoy day faratal ci mom wut kuko sotil mu ngir muy japp wala kuko jappal legi nak masala bi moy est ce koku faw day wara am yene bu fekenteene day am yene bu fekenteene dafa wara am yene lolou moy faw kon koku junit la wara do parce que yefir mom yene du wer ci mom su fekenteene nak manam ndax ki raxasalaté manam ki sangaté wala ki jappalaté mo xam sax kuy sang neew la faw da wara nek julit wala det lolou mo ci gennu budé dafa wara am yene légui nak li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ni ko wala bok lu bari ci ñom dañ ni faw mu am yene waye amna ñeneen ni borom xam xam rahmatullah alayhim ñu ni dedet yene ki ñi soti rek koku doyna yene rek doyna ñinga amna benen masala bi nga xamantene mom mo aju ci hadith bi moy de yene fokk mu lekkolo ak jëf yene faaw mu lekkolo ak jëf ndax su fekente ne da ngay jëf te yene wulo se jëf ci du bax wa su fekente ne tamit da nga yene rek te jëfulo te manona jëf da nga yene te jëfulo te manona jëf bu boba do ci am tiyaba ndax lan innamal a'malu la wax jëfi bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa amma nga xamantene nak mën na yene te mën ta jëf manam mën na manam amna yene waye dafa mën ta jëf masalan rom na fi ab jakka wala ma rom mune a jakka di le yene won na ay bu mako manona tabax dana tabax jakka ju melni koku day am tiyaba ku jëf bakka jakka jojo legi nak mu dess mom ak kiko def ana lan mo limu wutele bu boba dañ nan kiko def sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne man ja abul hasanatu falahu ashr amsalha kep ko xamantene da nga def ju bax da nga am fukki yiw yu mel nona amma ke nga xamantene ci benen hadith hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne digeunte fukku ba 700 tiyaba jojja waye amma yenenbi amma sallallahu alayhi wasallam amma ki nga xamantene nak mom dafa yene rek mom benn jëf rek lay am manam tiyaba boba kessa lay am wa lol mom moy li nga xamantene mom mo len wutena legui nak batay itam fi am benen masala bi nga xamantene amana ci li ñuy mujjé insha Allah moy de yene mo upp doole jëf yene mom mo upp doole jëf lolou mom ci lañuy ndax def ni bu nit ki kom su yene day amé tiyabay ku jëf té bu jëfé té yene wul du ci am dara mo lay won ni yene mo upp doole jëf lolou nak ci lañuy xamé ni li tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ku jëf lu bax mu yobul aljana nga def fa abadan ku def lu bon itam di nekkon ci lu bon weddi yalla mu jël la yobul la safara nga def fa budé yéfir la mu def fa abadan yene yi dañ leen fay motax ndax dafa yi ki dafa yene won ni fek mi ngi dund ci kaw suuf dana daye jaamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala diko fay ko yene amma ak nga xamantene nak mom tamit dafa don ne fek ma ngi dund ci kaw suuf damay wedd sama borom subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala fay ko yene gogo itam manam motax da koy yobbo safara bayiko fa tamit abadan wa niki nonu itam comme waye nak bu fekenteene da nga nan dama yene rek waye duma jëf ko xamu ndar mi ngi melni rek tay ñu embaucher la ci ben entreprise nga nek fa nan yene na liggey ci entreprise bi rek yene rek doyna ken dula fay wëru deewet lañ lay dakk wa motax kon ci biir lolu li ëpp ci masala yi nga xamantene aju won na ci hadith bi gis nañ ko benen bi nak mom moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ji mu joxe exemple aduna ba pare dal di joxe exemple jigen manam moy est-ce que laaj bi moy est-ce que dem fenn wala day def dara ngir wut alalu aduna wala bo ngir dem takki ji jigen lolu dafa haram dañ nan lu dedet lolu dafa dagal waye yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf la bëggoon wax ne donte jëf yi nga xamantene dañoo dagal bu fekente ne dañ ci yéme yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam roy sunnam bu boba da nga ci amé lolu mi ngi melni tay ku takku soxna te fek tak nga ko ngir roy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu boba da nga ci am tiyabay tak soxna di dund manam jamono jo nek ak soxna sosa rek lolu ngay da nga am tiyaba amma ki nga xamantene dafa takku soxna rek ngir banexu bakkanam ak yu bel non yu fi aduna rek koku tamit lolu rek la ci am koku tam lolu rek la ci am bu fekente ne tamit nit ki dafa tak dafa dem di liggey tamit ngir wut alalu aduna kesse lolu rek la ci am waye bu fekente ne dafa liggey di xey motax julit bi ak yefer bi meun na ñoo wuté suñu xey di liggey ji ndax julit bi mom de meun na yene ne day jaamu yalla ndax dafa bëgg am lo xamne dana ci joxe azaka wala dafa bëgg dimbali njabotam wala dafa bëgg manam bëgg dafa bëgg def yu bax yu bari ci yoy deng wa alaykum salaam wa rahmatullah wa bu fekente ne yoy mom moko yikiti kon bu boba wa alaykum salaam jamu sama borom subhanahu wa ta'ala ndax buma xeyé ligéy dina dajalé li tax mo meuna am dina meuna dajalé li tax mo meuna am azaka ak dina jël am lo xamantene dina ci meuna dimbali sama njabot ak dina am lo xamantene dina meuna tax ba képp ko xamantene dafa am soxla mu meun ko ci jappalé ak tamit dina ko def ngir sama borom subhanahu wa ta'ala mo bëgg ñu dundal aduna bi ak yu démé nek non koku mom daf ci am ay tiyaba amma nga xamantene nak mom dafa xey di dem rek ngir sakku manam yefi addul alalu aduna kesse koku lolu rek la ci am ndax li yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ne innamal faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya nusibaha aw imra'atan yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wa ki nga xamantene mom limu def yalla rek la ci djublo ak yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mom moko taxa djub koku dana ko am lolé kenen ki nak mom lam ci djublu rek la ci am wa niki nonu itam su fekenteene djulit bi dafa xey dafa dem wuti ji keureum tek yefir bi wut keureum tek ñom ñaar kenn ku ci nek sa dépend ci yene bi nga am amma nak djulit bi nga xamantene mom defna ligéyi ji ne xeyna ligéyi ji wala xeyna wuti ci alalam wala xeyna def yu mel nonu te amu ci yene mom manam du ci am tiyaba donte du ci am bakkar donte du ci am bakkar mais du am tiyaba tamit amma nak bu fekenteene dafa am yene ju rafet jiko yekiti ba tax muy jëf jofu jollu bu boba dana ci am tiyaba manam kon bu boba tiers bu mu nek ci bir liggey kay bi dafa am tiyaba ci kaw lolu nak mom motax li nga xamantene mom lañu bari lu wolof yi di wax naan liggey jaamu yalla la lolu dañ nan duñ la wedd mais duñ la deggal ndere do ay dund deug parce que mbir mi yep day aju ana lan mo la taxaju bu fekenteene damay xey di dem ci entreprise bobu di liggey ji ngir am sama alal duma duggal ci sama poche di ci banexu di ci fokare ak gala yabe koku xam nga ni duma ci am tiyaba du jaamu yalla de bi jaamu yalla moy bi nga xamantene dama ci boole wal yini ba nopi du nek lu haram motax عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دان وحنا احتسب قيام نومتي كما احتسب قيامي سماي نلاو صاح داما تي جامو يالا كوم ني ماي جامو يالا تي سماي تخاو دي جولي ني نكو انا ناكا غاي ديف مونا نдах بوماي نلاو داما ييني داماي نلاو غير بوماي ييو مونا ام دولاي غنا مونا جامو يالا بو وبا ناك نيت كوكو سوي نلاو تيرس بو موت نيك تي بير نلاو ريك داي ام اي تياو ما غاي جامو يالا waye bu fekenteene da ngay nelaw rek ndax da nga son ndax da nga bëgg noppal ndax da nga bëgg dab sa banex ak yu déme nek non koku do ci am dara yoy yépp nak soko bolé ci dañuy xamé importance bi nga xamantene mom la yéene am ci kaw jëf benen bi nga xamantene mom moy gëna wone importance yéene ci kaw jëf moy né yéene mom mo takala digënté sahaba ak nafiq sahaba ay radiyallahu anhum ginnaw yenenti alayhi msalatu wassalam ñom ñoo gën ci lu yalla bind te nafiqi ñoo yees ci lu yalla bind te pourtant ñom ñaar ñepp ñoo daan and ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di julle ndo ci ginnawam di dem di xexé jendo di def jundo lepp te lan mo leen wutale yene yi ki daf ko doon def pour jaamu yalla ki ci dess nak mom da ko doon def parce que amul pexé sino bu ko deful dañuy wax ne ki du yefer la ki du du ko bax et cetera niki nonu ci lañuy xamé ni ku jël sa alal tamit diko joxé té yéne wo ci jaamu yalla loolul né nit ñi rek ngay bañ ñu méré la do ci am dara ak yéne na gënal topal masala yoy ci lañuy xamé importance yéne ak jëf wa yoyu nak ci manam lén la ci li nga xamantene mënon nañ manam mënu ñu ko wona baña waxalé ci li aju ci walu hadith bi xamna ñu yamal ko fofu inshallah bu benn wallahu sallallahu ala nabiyyina muhammad. Alors, ça va, on va faire des choses. غراب الحوت جمله وبالانواع جمله وشربه وفضله على الاكوان كله. وليس لا تلاقي بالكرم على المختار ذي القدر وصفوا يا انزل لمسك وراب الحوس كمله وبالانوار جمله وشربه وفضله على الاكوان كله. وليس لا تلاقي ذي الكرم وفشار ذي القدم محمد إمام الأنبياء الكل شريف الرفع والعظم حميد القول والفعل جميل الخلق وهو وليس صلاة الله في الكرم على المحسن لا محمد وقبل الخلق أرجده وصورته وذرجته سبوق البدر طلعت كبدر ما أهل لا لا صلاة الله ذي الكرم على المختار ويزن محمد صاحب العرش نبينا المصطفى العلم محمد ومن العرش والكرسي وخلق الجن والإنس ومن الخلق والكرسي وخلق الجن والإنس وخلق البدر والشمس وخلق اللوح إلى خلق لمن صلاة الله في الكرم على المختار ذي القدم محمد صاحب العرب نبينا المصطفى العلم ومن العرش والكرسي وخلق الجن والإنس وخلق البدر والشمس وخلق اللوح والقلم لا لا صلاة الله ذي الكرم على المختار عرف الخدم محمد صاحب العربي نبينا المصطفى العلم مصطفى حبيبي نبي نهائي ولك يا مصطفى اهلني حبيبي نبي نهائي ولك يا مصطفى ينزل الخدم او حبيبي نبي نهائي ولك يا مصطفى جنه ويا حبيبي نبي نهائي ولك يا مصطفى جنه ويا حبيبي نبي نهائي ولك يا مصطفى جنه ويا وربي بالفؤاد عالم وقلبي في كرم لا لا صلاة الله في الكرم على المختار بالخدم محمد فائد العرب نبينا المصطفى العلم الصلاة وبعد الفرد مطلوب ومقصودي ومرغوب أصولي نحو محبوبي إمام العرب والعدل صلاة الله في الكرم على المختار في الخدم محمد نائب العرب نبينا المصطفى العلم عاف يا ذا الفضل قربنا لحضرتي وادخلنا ومن كربتنا نجدنا وخلصنا من الكهنة صلاة الله في الكرم على المختار في الخدم محمد صاحب العرب نبينا المصطفى العلم الصلاة وجد لأبيك المنال المذنب بعفو وغفران مع الإخوان مصطفى جنة والصلاة الله ذي الكرم على المختار في الخدم محمد صاحب العرب نبينا تصب يا ننزل لخدك وجد لأبيك الفاس منابر مذنب الهوان بعفو مغفران مع الإخوان كلهم لا صلاة الله في الكرم على المختار في الخدم محمد صاحب الحرم نبينا المصطفى العلي.